पंचदशी के द्वैत विवेक प्रकरण का 42वां श्लोक। अबाधकम् साधकम् च द्वैतम् ईश्वर निर्मितम् अपनेतुम् अशक्यम् च इत्यास्ताम् तद्विष्यते कुतः। अबाधकम् साधकम् च द्वैतम् ईश्वर निर्मितम् अपनेतुम् अशक्यम् च इत्यास्ताम् तद्विष्यते कुतः। तथापि सति द्वैते कथम अद्वैत ज्ञानम इत्याशंक्या। द्वैत ज्ञान के होने पर अद्वैत ज्ञान कैसे होगा, क्योंकि द्वैत ज्ञान अद्वैत का विरोधी है। यदि द्वैत ज्ञान बना रहा तो अद्वैत हो नहीं सकता। इस प्रकार से आशंका किया तब उत्तर दिया ऐसी बात नहीं। अबाधकम साधकम च द्वैतम ईश्वर निर्मितम, ईश्वर से निर्मित जो द्वैत है वह द्वैत अद्वैत ज्ञान का बाधक नहीं है। अबाधक मतलब बाधक नहीं। किसका बाधक नहीं? अद्वैत ज्ञान का। जो ईश्वर निर्मित द्वैत है ना, वो आपके अद्वैत का बाधक नहीं है। साधकम च, बल्कि साधक है, सहयोगी है। अपने तुम अशक्यम च, और ईश्वर निर्मित द्वैत का आप उसको निराकरण नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। इसलिए कह दिया आस्ताम रहने दो, तद्विष्टम को द्वेष क्यों करना। कुतः द्विष्यते, मतलब किस कारण से द्वेष करते। द्वेष करने की आवश्यकता है ही नहीं। टीका देखिए। ईश्वर निर्मितम द्वैतम अबाधकम तन्मिषात्व ज्ञानेन द्वैत ज्ञानोत्पत्ति उक्तत्वात्। ईश्वर से निर्मित जो द्वैत आपका है वह द्वैत अबाधक है। कैसे अबाधक है? तो तन्मिषात्व ज्ञानेन, तन मतलब ईश्वर निर्मित जो द्वैत है, ईश्वर निर्मित द्वैत में मिथ्यात्व ज्ञान से ही काम चल जाता है। तो अद्वैत ज्ञान उत्पत्ति, ईश्वर निर्मित द्वैत को यदि आपने मिशा मान लिया इतने मात से अद्वैत ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, साधकम च, साधक कैसे है? तो गुरु शास्त्रादि रूपस्य, गुरु शिष्य शास्त्र शास्यादि रूप से आपके अद्वैत ज्ञान का साधक है। भाई गुरु शिष्य भी तो द्वैती है ना। गुरु एक, शिष्य दो द्वैत हो गया। तो गुरु शिष्य रूपी जो द्वैत है, ईश्वर निर्मित है, वह आपके द्वैत ज्ञान का सहयोगी है, साधक है। गुरु उपदेश नहीं करेगा तो ज्ञान होगा नहीं, सीधी बात। तो साधक हो गया ना जो उपदेश दिया। तस्य ज्ञान साधन त्वात आकाशादि रूप द्वैतम अस्माभि अपने तुम अशक्यम च इति हेतु हो तद्वैतम आस्ताम कुतः कारणा दिशते इत्यर्थ। आकाशादि, आकाश पृथ्वी जल तेज वायु सब लेना, आदि से आकाश वायु अग्नि, जल, पृथ्वी, जो रूप द्वैत है, हमारे द्वारा अपने तुम सक्यमम हटा नहीं सकते। भैया आप आकाश को मिटा नहीं सकते, वायु का बिगाड़ नहीं सकते हैं, जल को भी कुछ नहीं कर सकते। ये जो ईश्वर निर्मित द्वैत है, द्वैत को तो मिटा नहीं सकते। तब कहते हैं आस्था में रहने दो, द्वेष करने की आवश्यकता है ही नहीं। यदि आपने इसको मिथ्या मान लिया, मिश्रा मान लिया, इतने से आपका काम बन जाता है। फिर ईश्वर निर्मित द्वैत को हटाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सांप में रस्सी दिख रही, जब रोशनी आई तो आपको ज्ञान हो गया कि दिखाई देने वाला सांप कैसा है ही नहीं, खाली दिखाई दे रहा। तब दिखाई देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक अद्वैत रस्सी केवल है। रस्सी के ऊपर सांप की प्रतीति मिशा है, मिथ्या है। ऐसा ज्ञान होने से अद्वैत ज्ञान हो गया। अब वो दिखाई दे रहा, दिखाई देने में क्या फर्क पड़ता है, दिखाई दे तो दिखाई देने दो, क्या बिगड़ता अपना, कुछ भी नहीं बिगड़ता। आपको निश्चय हो गया कि एक अद्वितीय ब्रह्मी सब कुछ है, ब्रह्मातिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है नहीं। ऐसा जब ज्ञान हो गया, एक ब्रह्मी सब कुछ है, जब ऐसा ज्ञान हो गया तो फिर द्वैत की प्रतीति अद्वैत का बाधक नहीं होगा। चाहे कितना भी दिखाई दे, क्या फर्क पड़ना है। आगे इदानीम जीव सृष्ट द्वैतम विभजते, जीव के द्वारा सृष्ट जो द्वैत है उसका विभाग करके बता रहे हैं। जीव द्वैतम तु शास्त्रीयम् अशास्त्रीयम् इति द्विधा उपाददीत शास्त्रीयम् आतत्वस्यावबोधनात्। जीवद्वैतं तु शास्त्रीयम् अशास्त्रीयम् इति द्विधा उपाददीत शास्त्रीयम् आतत्वस्यावबोधना। तो जीव द्वैतम, जीव का द्वैत दो तरह से है, एक है शास्त्रीय, दूसरा अशास्त्रीय। शास्त्रीय और अशास्त्रीय दो है। तो शास्त्रीय तो ठीक है, जो शास्त्र प्रमाण से अनुमोदित है वह तो ठीक है। उपादरित शास्त्रीयम, शास्त्रीय द्वैत को उपादान करने में कोई क्षति नहीं है। वह भी कब तक, तो आतत्व स अवोधनात्, तत्व ज्ञान तक। अब तत्व ज्ञान हो गया, फिर लगे रहेंगे तो विक्षेप करेगा। इसको बोलती शास्त्र वासना, तत्वबोध हो गया। अब इसके बाद में उसमें उलझे रहेंगे ना, तो जीवन मुक्ति का आनंद नहीं आएगा। होता है कि नहीं, तत्व ज्ञान हो गया, अब फिर क्या बोलते हैं, डुक्रिय करने। तो कहा ना आचार्य शंकर ने, भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ति सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करने। आचार्य जा रहे थे, कोई वृद्ध आदमी पीपल के पेड़ के पास बैठकर लव को मुझे लेकर क्या बोल रहा था, दुक्रिय करने याद कर रहा था। दुक्रिय करने धातु है, मतलब करण अर्थ में दुक्रिय धातु है। तो आचार्य ने कहा भाई अब तो तुम्हारा अंतिम क्षण है, अब दुक्रिय करने पढ़कर क्या करोगे। प्राप्ते सन्निहिते काले नैनी रक्षति दुक्रिय करणे, भजगोविंदम भजगोविंदम, भगवान का भजन। तो ये जो शास्त्र वासना है ना, यह भी आपके जीवन मुक्ति का बाधक है। इसलिए कह दिया कि तत्व का बोध हो जाए कि आत्मा है अनात्मा है, मन समाहित हो गया, मन ध्यान समाधि भक्ति में डूब गया। डूब गया मन ना, दूसरी कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, अब हमेशा उसे मन लग गया। तब कहते हैं फिर आप ये चिंता मत करो कि ग्रंथ भूल जाएगा कि ये हो जाएगा, भूल जाए तो भूल जाए, एक दिन तो भूलना ही है। समझे ना, इस अर्थ में है कि आ तत्व सब बोधना, तत्व बोध के पहले सब छोड़ देना चाहिए। किम तद्विविधमपि सदा हेयमेव, दो प्रकार का होने पर भी हेय है, त्याज्य है। उपादीत शास्त्रीय द्वैत तो ग्रहण कर ले, और जो आपका शास्त्रीय है उसको छोड़ दे। आ तत्वस्य अवबोधनात् तत्वस्य बोधन पर्यंतम इत्यर्थ। इसी में जो आ लिखा ना, आ वो किस अर्थ में है मालूम है? अभिविधि आंग दो अर्थ में होता है, आंग मर्यादा अभिविद्धो हो, मर्यादा अभिविधि दो अर्थ में आंग शब्द का प्रयोग होता है। जैसे किसी ने पूछा कि भाई इनकी राजधानी राज्य कहां तक है, तो आपने कहा अम्बुधेरस्य राज्यम, अम्बुध बोलती समुद्र, तो समुद्र पर्यंत राज्य है, इसका मतलब क्या निकला। हाँ, पृथ्वी पर भी है, समुद्र में भी है, समुद्र को छोड़कर नहीं, जो पास में समुद्र है ना उसमें भी ऐसा ना। तो तेन सह अभिविधि होता है, उसके साथ अभिविधि उसको लेकर होता है कि समुद्र पर्यंत समुद्र में भी है। और कहा कि भाई इनकी खूब भक्ति है, कहां तक भाई भक्ति, तो ऐन्द्रात भक्ति, ऐन्द्रात भक्ति, आधन इंद्र गुण कर दो, गुण क्या हो गया, आई को ए, समझे ना, ऐन्द्रात बन गया, ऐन्द्रात भक्ति। तो यहां जो ऐन्द्रात भक्ति है ना, मर्यादा अर्थ में है, इंद्र को छोड़कर, इंद्र को लेकर नहीं, ऐन्द्रात भक्ति, भाई इंद्र तक भक्ति, उसके आगे नहीं। तो मर्यादा में तो उसको छोड़ के होता है, तेन बिना मर्यादा तेन सविधि, बोलते हैं मर्यादा हमारा भाई यही तक जाते, उसके आगे नहीं, आगे दूसरे की सीमा लग गई, बोलते ना दूसरे राज्य की, दूसरे जिला की, उसके आगे नहीं जा सकते। तो मर्यादा तो एक रेखा हो गया, उसके आगे नहीं, वहीं तक। और अभिविधि होता है उसके साथ में। तो तत्व ज्ञान पर्यंत, मतलब तत्व ज्ञान हो जाए इसके बाद, ऐसा नहीं तत्व ज्ञान हुआ नहीं और पहले ही कल्पना कर लिया कि अब तो हो ही जाना है, छोड़ो सब, हटाओ मिटाओ, ऐसा आपने किया तो उल्टा हो जाएगा, फिर ना रहे घर के रहेंगे ना घाट के, होता ना। एक महात्मा थे सुखदेवान जी नाम, बहुत पुराने 100 वर्ष के महात्मा, उन्होंने सोचा अब तो मरना ही है, चलो भंडारा करके गंगा जी में अपने हाथ से प्रवाह सबको भंडारा जी माया। अब गंगा जी गए तो समाधि लेने पर हिम्मत न हो, सुबह से शाम तक बैठे रहे, बाद में लोग गए तो उठा के लाए, बोले चलो हमारा अभी कुछ दिन और रोटी खानी है। तो इतना आसान नहीं, कि जो है आप सोचो कि तुरंत गंगा जी में जो है ना डूब जाए मर जाए तो संभव नहीं, तो इतना आसान नहीं। तो ऐसे ही आप सोचो कि अब तो आत्मज्ञान हो ही जाना है, अब सब हटाओ, अब सब बांट दिया, कुछ नहीं रहा तो और जीना पड़ा तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि फल पक जाता है तो पकने के बाद अपने आप टपक जाता है, उसको गिराना नहीं पड़ता है। ऐसी आत्मज्ञान होने के बाद छोड़ना नहीं पड़ता, स्वतः छूट जाता है। तो कहा कि तत्व ज्ञान होने तक आपको शास्त्रीय द्वैत को छोड़ना नहीं, समझे कि नहीं? समाधान हो गया ना सारे समस्याओं का? हाँ, चाहे नित्य कर्म हो, नैमित्तिक कर्म हो, व्यवहारिक कर्म हो, शास्त्रीय में सब आ जाएंगे। नित्य कर्म हो गया संध्या वंदन आदि नित्य कर्म, नैमित्तिक हो गया एकादशी द्वादशी पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष देव पक्ष आ गया, ये नैमित्तिक हो गया है ना, निमित्त से कुछ करते हैं। तो नित्य नैमित्तिक कर्म को करते रहना है, कब तक करना है? जब तक बोध न हो जाए, और बोध होने के बाद स्वतः छूट जाएगा, छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने आप। जैसे रात को सोते नींद आए सब छूट जाता, पुस्तक को ऐसे फेंकते थोड़े हैं आप, अब बैठे हैं पढ़ रहे हैं नींद आई धड़ाम से गिर जाता ना, ऐसे होता है यहां पर। अपने आप छोड़ने की जरूरत नहीं आपको। किम तत् शास्त्रीयम द्वैतम इति आकांक्षायाम आह, शास्त्रीय द्वैत क्या है इस ऐसी आकांक्षा होने पर बता रहे, शास्त्रीय द्वैत क्या है? आत्म ब्रह्म विचाराख्यम शास्त्रीयम मानसम जगत बुद्धे तत्वे तच्चेयम् इति श्रुत्यनुशासनम्। आत्म ब्रह्म विचाराख्यम् शास्त्रीयम् मानसम् जगत् बुद्धे तत्वे तच्चेयम् इति श्रुत्यनुशासनम्। आत्म ब्रह्म विचाराख्यम शास्त्रीयम जगत मानसम, ये मानस शास्त्रीय जगत है, आत्मा का विचार। तो आत्मा का विचार ऐसे नहीं होगा, पहले क्या करना पड़ता? साधन चतुष्ट संपन्नो अधिकारी, साधन चतुष्ट से संपन्न होंगे। अब आपको बंबई में व्यापार करना है तो ऐसे आके थोड़ा व्यापार शुरू कर देंगे, अरे पर आएंगे किराए पर रूम लेंगे, भोजन पानी की व्यवस्था अपना बनाएंगे, फिर कहीं दुकान खोलेंगे, समय सामग्री एकत्रित करेंगे, तब होगा ना व्यापार। ऐसे आत्म विचार रूपी जो व्यापार है ना, ये भी व्यापार है। दुनिया वाले क्या समझते कि पैसा कमाना व्यापार? व्यापार है स्थूल व्यापार है, भाई कितना पैसा कमा लो वो पैसा का व्यापार यही तक रहेगा, पक्की बात है। और यहां भी रहेगा भरोसा नहीं, लोग छीनने के लिए बैठे, वह जो है ना उसको छीनने के लिए बैठे, कब रिटायर हो रहा कि मेरा प्रमोशन हो जाए, असिस्टेंट बैठा रहता है ना, वह है तो असिस्टेंट लोग कहते हैं सहायक, पर वो दिन गिनता है, तो प्रतिद्वंदी होता है। जो सहायक होता है ना वो अंदर से वास्तव में देखा जाए तो प्रतिद्वंदी होता है, सोचता ये न होता तो मैं मुख्य बन जाता। और जो धन कमाएंगे सब बच्चे कच्चे छीनने को बैठे, बोलेंगे आप भूले हो गए, मोह क्यों करते हो? अपने को नहीं बोलेंगे कि हमें नहीं करना है, दूसरे को उपदेश करेंगे, आप लोग बूढ़ा बूढ़ी हो गए, अब तो भजन मन लगाओ, अभी भी मोह बना हुआ, ऐसा बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि हमको चाहिए। ये जो दुनिया का व्यापार है यही तक, पर जो आपका आत्म विचाराख्य व्यापार है ना, इससे यह लोक परलोक दोनों का कल्याण, इतना यानी 21 पीढ़ी का कहते हैं। किसी को आत्मज्ञान हो जाए, चाहे वह परोक्ष या परोक्ष, इसी पंद्रशी में आया है, आ चुका है शायद, पढ़ लिया आपने, दूसरे प्रकरण में आया है श्लोक, है ना, पारोक्षम ब्रह्म विज्ञानम सावदेशिक पूर्वकम बुद्धि पूर्वक कृतम पापम कृष्णम दहती वह निवत। पहले आप पढ़ चुके, मतलब कि परोक्ष ब्रह्म विज्ञान भी, परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम शाब्दम देशिक पूर्वकम, शाब्दिक भी हो जाए ना परोक्ष ब्रह्म ज्ञान श्रावणज, वह ब्रह्म विज्ञान भी बुद्धि पूर्वक कृतम पापम, जानबूझकर किया गया पाप भी नाश कर देता है। कैसे? तो दृष्टांत दिया, जैसे अग्नि, चाहे कितना भी ईंधन का ढेर हो, जलाकर राख कर देती, ऐसे ही जानबूझकर किया गया पाप भी परोक्ष ब्रह्म विज्ञान हो गया तो नष्ट हो जाता। इस लोक में भी परोक्ष परोक्ष अपरोक्ष नहीं, परोक्ष का महिमा है। परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम शाब्द देशिक पूर्वकम, देशिक मतलब सदगुरु, अपने से पुस्तक खरीद करने से नहीं होगा, नेट से नहीं होगा, घर बैठे नहीं होगा, लिखा शाब्द देशिक पूर्वकम, देशिक नाम है सदगुरु के मुखारविंद के द्वारा हो जाए, कितनी महिमा है बताओ। यह जो आत्म विचाराख्य आपका व्यापार है ना, इससे फायदा ही फायदा, नुकसान नहीं, लोग समझते नहीं भाई। दुनिया में देखो, चाहे कोई भी हो, कबीर दास जी हो, संत रैदास जी हो, वाल्मीकि जी हो, बड़े बड़े एक से एक, वशिष्ठ विश्वामित्र, उन लोगों ने कहीं इतिहास पर आपने पढ़ा कि खूब अरब खरब व्यापार किए, कहीं आता है? या मीरा का देख लो, कहीं नहीं ना भाई। मीरा से लेके रैदास, कबीरदास जी, वाल्मीकि, वशिष्ठ विश्वामित्र, इन लोगों ने अरबों रुपये इकट्ठा किया, बैंक बैलेंस कहीं बात आती? कहीं नहीं आती। इन्होंने भी व्यापार किया, भक्ति का व्यापार, आत्मज्ञान का व्यापार, और उस व्यापार से ऐसा आत्मधन संग्रहित हुआ कि आज तक हम उनके नाम को लेकर के उस उनके धन विचार का उपयोग कर रहे, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो बड़ा है इतनी बताओ, वो बड़ा है, और संसार का जो है वो सीमित है, उसका एक सीमा है, उस सीमा से आगे नहीं है। तो मानस जो आत्म विचार नामक जो ये आपका शास्त्रीय द्वैत है, इसको करना है। बुद्धि तत्वे तच्च हेयम, और आपने यदि उसका साक्षात्कार कर लिया तो अपने आप छूट जाता है, ऐसा श्रुति का अनुशासन है। जैसे आपने धान को लेकर उखल में खूब कूटा, पिसा, बनाया, तैयार किया, चावल निकलने के बाद उस भूसा को आप उड़ा देते, फेंक देते ना, ऐसे ही तत्व का बोध हो जाए, इसके बाद उस भूसे को उड़ा दे, आगे सब आ रहा, ये सब बातें आ रही लंबी चौड़ी। प्रत्यग रूपस्य ब्रह्मणो विचाराख्यम यत्श्रवणादिकम तत्शास्त्रियम मानसम जगत इत्यर्थ। प्रत्यग रूप जो ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है? प्रत्यग रूप है। देखो नैयायिक वैशेषिक तार्किक लोगों का जो ईश्वर है ना, वो कैसा मालूम? कैसा है? हाँ, पक्के या लोग हैं, वेदांती, प्रौढ़ है, कच्चे नहीं, उनका परोक्ष है। एक शब्द में उत्तर देना सबसे बड़ी बात है, दस शब्द में तो दूसरी बात है, परोक्ष सीधी बात। तो न्यायिक वैशेषिक तार्किक लोगों का ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है, बस अनुमान ही करते रहते हैं। जैसे धुआं देखकर ना अग्नि का अनुमान करते हैं, ऐसे ही यहां पर न्यायिक ईश्वर का अनुमान करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष है। पर वेदांत का ईश्वर प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं। यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, बिल्कुल अपरोक्ष है। उसी अपरोक्ष को बताया प्रत्यग रूप है। जो आप बोलते ना मैं, तो मैं का लक्षित जो अर्थ है वही ईश्वर है, वही आत्मा। तो प्रत्यग रूप जो ब्रह्म है उसका विचाराख्यम, खूब विचार किया अच्छी तरह। हम लोग विचार नहीं करते, पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, समझते भी है, मानते भी, इतना तो होता है, पढ़ना सुनना समझना मानना। पर आगे जो विचार है ना, विचार नहीं हो पाता। विचार कैसे हो, एकांत में बैठे मन ही मन चल रहा, भाई हमने सुना कि मैं शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, ये पंचकोश नहीं, पंचभूत नहीं, तो वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है, इसका नाम विचार। जैसे किसी ने आपको कह दिया कि बड़ा भगत बनता है और देखता हूं तो 8 बजे आज उठा, एक वाक उसने कहा, अधिक नहीं कहा, बस विचार शुरू हो गया, इसका हमने क्या बिगाड़ा, क्यों इसने हमें ऐसा कह दिया, होता है कि नहीं। भोजन करेंगे तभी विचार मन में चलता रहेगा, ऐसा क्यों कह दिया। ऐसे विचार होना चाहिए इसका। आगे देखिए, श्रवणादिकम आदि से ना मनन निध्यासन, श्रवण मनन निध्यासन तत्शास्त्रीय मानसम जगत इत्यर्थ, शास्त्रीय हो। आप अशास्त्रीय वस्तु का मनन तो खूब करते हैं। रात को सोने के पहले 4 लोग जब बैठते ना परिवार में, मनन चलता है, पिछले साल इतना हुआ था, इस तारीख तक इनकम, इस साल इतना हुआ, होता है कि नहीं। सुबह उठते ही चर्चा शुरू हो जाती है, जैसे होता ना ऐसे इसका भी होना चाहिए, कह रहे हैं। शास्त्रीयम मानस जगत है, ननु आतत्व सबोधनात इत्युक्तम अनुपन्नम। पूर्व पक्षी कहता है कि तत्वबोध पर्यंत कथन करना ठीक नहीं है, क्योंकि आसुप्ते आमृते कालम नएत वेदांत चिंतया इत्युक्तत्वात् इत्याशंक्याः। हाँ, शास्त्रों में कहा है, आधा टुकड़ा आगे लिख रहे हैं, आसुप्ते आमृते जागने से सोने पर्यंत जब तक पलक झपक न जाए तब तक, और जीवन से मृते मतलब कि मौत के अंतिम क्षण तक, यही काम करना, दूसरा नहीं। कितना साफ कर दिया। आप कहते हैं ना कि महाराज टाइम पास नहीं होता, क्या करें, तो इसका उत्तर दे दिया आपको। जो कहते टाइम पास नहीं होता उसके लिए बता दिया कि मौत के अंतिम क्षण तक एक ही काम करना, क्या करना, वेदांत का चिंतन करना, बार बार चिंतन करना, इत्युक्तत्व ऐसा कहा है। क्यों करें जी, इसका उत्तर अंतिम में दिया है, दद्यात् नावसरम किंचित कामादिना मनागपि। यदि आप आत्म चिंतन नहीं करेंगे तो फिर दुनियादारी का चिंतन होगा, अनात्म चिंतन होगा, फिर से कामना बढ़ेगी, और कामना नहीं पूरी हुई तो मालूम है क्रोध होगा, क्रोध के बाद सम्मोह होगा, सम्मोह स्मृति भ्रमित हो जाएगी, फिर बुद्धि नाशात प्रणश्यति, ये सब तो चल रहा है ना। इसलिए कहा कि भाई हमेशा आत्मचिंतन करे। इत्युक्तत्वात् तत्वे ब्रह्मात्मक लक्षणे बुद्धे साक्षात्कृते सति इत्यर्थ, साक्षात्कार हो जाने के बाद तरही तो फिर आसुप्ते इति वाक्यस्य का गति इति चेत, सोने पर्यंत करना चाहिए इसकी क्या गति, गति का व्यवस्था, इसकी क्या व्यवस्था होगी। तब उत्तर दिया कि दद्यात न अवसरम किंचित कामादि न मनागति। मनाग बोलते थोड़ा, किंचित थोड़ा भी अवसर न मल्ल न दे, किसको न दे, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, बिना मतलब का आता ना, कोई बुलाता नहीं, इच्छा हो जाती है, क्रोध आ जाता, लोभ हो जाता। तो कहते यदि आप आत्मचिंतन नहीं करेंगे तो कामना क्रोध लोभ तो होना ही है। यदि आप अपने खेत में अच्छा पौधा नहीं लगाएंगे तो बिना लगाए बबूल झाड़ कटेली ये घास बात तो होना ही है, होता है कि नहीं अपने आप। अब कोई कहे कि हमें विक्षेप हो रहा है ना, डिप्रेशन है, डिप्रेशन, तो उसको बोलना कि भाई आपने अपने क्षेत्र में पौधा बढ़िया नहीं लगाया। अच्छा पौधा लगा देंगे तो कहां से डिप्रेशन को मौका, जगह नहीं मिलेगा उसको, जगह मिलेगा तब तो टेंशन विक्षेप होगा। दिन रात जब वही चिंतन करे आत्मा का तो कहां से मौका मिलेगा। और एक वेदांत ऐसा शास्त्र है कि तत्क्षण सारे समस्याओं से मुक्ति दिलाता है, उसी समय कालांतर में नहीं। भाई धर्म तो आपको कालांतर में दिलाएगा स्वर्ग, कोई भरोसा नहीं स्वर्ग गए कि पाताल गए कौन देखा, बस विश्वास करते स्वर्ग गए। आप यहां अग्निहोत्र करेंगे, ज्योतिष तुम करेंगे, इससे क्या होगा, अपूर्व, फिर अपूर्व के बाद परमापुर होगा, परमापुर के बाद स्वर्ग मिलेगा, जीते जी नहीं मिलना है। पर गीता में भगवान कह दिया प्रत्यक्षावागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्, ये प्रत्यक्ष इसकी अनुभूति है। जीते जी आपने स्वरूप का विचार किया, अनुभव कर लिया, अनुभव क्या किया कि भाई सब स्वप्नवत है, एक आत्मा सत्य, वही मैं आत्मा हूं। ऐसा अनुभव होते ही आपके सारे समस्या समाप्त। जो समस्या है ना, दो ही समस्या होती है, मैंने इतना ढेर पाप क्यों किया, किम अहम पापम अकर्वम, किम अहम पुण्यम ना करवम। तो ये जो समस्या है कि मैंने ढेर पाप क्यों इकट्ठा किया, पुण्य क्यों नहीं किया, चाहे कितना भी पाप कर लो, कितना ही पुण्य कर लो, जब आप शरीर है ही नहीं, इंद्रियां है नहीं, मन नहीं, आप तो आत्मा है, तो कोई संबंध नहीं। भाई आत्मा तो अकर्त्री अभोक्त्री है, कर्तापना है भोक्तापना। जब आपने सब कुछ त्याग दिया तो पाप पुण्य से मुक्त हो गए। जैसे कि आपने खूब लागत लगाकर 10 करोड़ फैक्ट्री बनाई, लोन लिया, कर्जा लिया, ठीक है 10 करोड़, और बाद में मुनाफा कितना हुआ, 25 करोड़। तो 25 करोड़ आपके मुट्ठी में है, पर आप हैं दुनिया के सबसे बड़े लालची करोड़ी मल, सोचे क्यों 25 करोड़ में 10 करोड़ दो सरकार को, चलने दो लोन, कि अपनी सरकार बन जाएगी तो लोन माफ करवा लेंगे। अब 10 करोड़ का लोन चुकाना भी नहीं चाहते हैं, उधर 25 करोड़ तो मुनाफा हुआ है, इतने में आप बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए। अब किसी ने कान में कहा भाई सेठ जी कोई भरोसा नहीं कल का, तुरंत आपने वसीयत में सब लिख दिया कि आज से सब कुछ है, जो भी कुछ है ये हमारे मुनीम का, हमारा कुछ नहीं। और फिर मान लो आप ठीक हो गए तो अब क्या होगा, ठीक होने के बाद आपने सब रजिस्टर्ड कर दिया उसके नाम से, तो चाहे 25 करोड़ का मुनाफा हो, 10 करोड़ का लोन हो, उसकी जिम्मेदारी जिसके नाम कर दिया उसकी होगी, ना आपको लाभ से मतलब, न हानि से मतलब। ऐसे यदि आपने शारीरिक, मानसिक, वाचनिकी कर्मों का परित्याग कर लिया, भाई मैं तो ये हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, ऐसा निश्चय होते ही सारे दुखों से छुटकारा मिल जाता है। ये बताओ और कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलना है। ये व्यवस्था वही बता रहे यहां पर तत्वे। आगे देखिए, दद्यात् नवसरम किंचित कामादिना मनागपीति पूर्वार्धे कामादि अवसर प्रदानस्य निषिद्धत्वात् तत्परतैति वदामः। पूर्वार्ध में इस श्लोक के पूर्वार्ध बोलते, श्लोक पूरा होता है ना, दद्यात् नवसरम किंचित कामादिना मनागपि, ये पूर्वार्ध पहले का है। श्लोक का उत्तरार्ध तो पहले छप गया टीका में, अपूर्वार्ध बाद में, ऐसा लेना। पूरा श्लोक है दद्यात् नवसरम किंचित कामादिना मनागपि, इसके बाद आसुप्त्यामृते कालम नयत विधान चिंतया, ये श्लोक है, वही लिख रहे यहां पर कि पूर्वार्धे कामादि अवसर प्रदानस्य निषिद्धत्वात्। श्लोक के पूर्वार्ध में कामनाओं के अवसर प्रदान का निषेध किया। तत्परतये वैति वदाम अतो न कापि अनुपत्ति भाव, इसलिए कोई अनुपत्ति असिद्धि नहीं है। मतलब कि जब तक आत्मज्ञान न हो तब तक बार बार आपको वेदांत का ही चिंतन करना, यदि आप नहीं करेंगे तो कामना क्रोध लोभ आ जाएंगे, ये बताया। इसका नाम क्या है? जीव द्वैत। और जीव द्वैत दो तरह का हो गया, शास्त्रीय अशास्त्रीय। शास्त्रीय द्वैत को आप अपना सकते हैं, कोई बुराई नहीं। अशास्त्रीय द्वैत को छोड़ना है। अशास्त्रीय द्वैत क्या है? कामना क्रोध है, लोभ है, मोह है, ममता है। ममता से किसी का भलाई नहीं, पर सबसे खतरनाक ममता, ममता मतलब कि मेरा, मतलब कि अपने शरीर को मेरा मान लिया, संबंधियों को मेरा मान लिया। तो कहते ये जो द्वैत है इसको छोड़ने का शास्त्रीय। तत्बोधोत्तर कालम तदेयत्व प्रतिपादन परा श्रुति उदाहरती। तत्व ज्ञान के उत्तर काल में तदेयत्व मतलब कि शास्त्रीय द्वैत प्रतिपादन परक श्रुति का उदाहरण दे रहे हैं। तत्व ज्ञान के उत्तर काल मतलब बाद में शास्त्रीय द्वैत को छोड़ना चाहिए, इसमें शास्त्र प्रमाण दिखला रहे। शास्त्रान्यधित्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावतान्यथो सिजे। शास्त्रान्यधित्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावतान्यथो सिजे। शास्त्रान्यधित्य मेधावी, मेधावी मतलब कि बुद्धिमान। मेधा शब्द का अर्थ होता है ग्रंथार्थ धारण सामर्थ्य को मेधा बोलते हैं। मतलब जो आपने श्रवण किया उसको धारण करने की क्षमता, इसका नाम मेधा। तो मेधावी क्या करे? शास्त्रों का अध्ययन करके पुनः पुनः अभ्यस्य बार बार अभ्यास करे। अभ्यास मतलब होमवर्क, घर में जाके ऐसा नहीं पुस्तक को लग दिया अलमारी, ये अलमारी आप पढ़ना, 23 घंटा अलमारी को छोड़ दिया, 1 घंटा तो अलमारी को ज्ञान होगा आपको नहीं होगा, इसलिए बोल दिया पुनः पुनः बार बार अभ्यास करना। परमं ब्रह्म विज्ञाय, परब्रह्म को जानने के बाद उल्कावत अन्यथो सिजेत, उल्का के समान उन सबको त्याग दे। उल्का जानते ना, वो जो होली के दिन जलाते हैं तो उससे अग्नि चिंगारी निकलती है, उसको उल्का बोलते, उसको त्याग देते उसके समान। जलाया अब देखा कि अब जलना बंद हो गया तो फेंक देते उसको उल्का को। एक लकड़ी होती उसमें कुछ कपड़ा बांध कर तेल लगा के जला करके खेलते हैं, और जब बुझ जाती तो फेंक देते हैं कि अपने काम का नहीं अभी हो गया ऐसे ही। हाँ मसाल, मसाल ले सकते मसाल के समान। ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्पर पलालमीव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथमशेषतः तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वित ब्राह्मणः नानुध्यायाद् बहून् शब्दान् वाचो विज्ञापनम् हितः। ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः पलालमीव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथमशेषतः तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वित ब्राह्मण नानुध्यायाद् बहून् शब्दान् वाचो विज्ञापनम् हितः। कितना बढ़िया लिख दिया, ग्रंथम अभ्यस मेधावी, मेधावी को ग्रंथ का अध्ययन करके ज्ञान विज्ञान तत्पर। ज्ञान बोलते परोक्ष ज्ञान, शब्द शब्दार्थ का पदार्थ ज्ञान। विज्ञान बोलते अपरोक्ष, परोक्ष परोक्ष ज्ञान होने के बाद पलाल मीव धान्यार्थी, जैसे धान का इच्छुक उस पुआल को छोड़ देता है ना, ऐसे ही अशेष ग्रंथों को छोड़ दे। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वित ब्राह्मण, ब्राह्मण ब्रह्म जिज्ञासु को क्या चाहिए कि तमेव मतलब जैसा आपने श्रवण किया उसके अनुकूल। धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वित, धीर करते बुद्धिमान, अपने बुद्धि को तत्तदाकार बनाए, ब्रह्माकार बनाए। यदि आपने जैसा अध्ययन किया उसके अनुसार अपने बुद्धि को बनाए, प्रज्ञा कुर्वित ब्राह्मण, प्रज्ञा बोलते बुद्धि को, वैसा ही करे। मतलब ब्रह्म का चिंतन किया विचार किया तो ब्रह्माकार वृत्ति बननी चाहिए। नानुध्यायात बहुन शब्दान, बहुत अधिक शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? वाचो विज्ञापनमित, सब वाणी का विस्तार है, इसलिए ज्यादा पढ़ेंगे तो चित्त में विक्षेप होगा। ज्यादा मतलब कि वेदांतातिरिक्त, जैसे आप ना खूब पांच पांच अखबार पढ़ते हैं, क्या मिलता? ये लेना, समझे कि नहीं? नाम ध्यान बहुत शब्दाकार है कि जो आप दिन में पांच पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, भी तो ही हुआ ना, पढ़ना ही हुआ। भूत भौतिक शास्त्र, भूगोल खगोल है ना, इतिहास पुराण, ये सब जो अनात्मा के प्रतिपादक शास्त्र, इनको ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ेंगे तो वृत्ति बनेगी। वैसी प्रज्ञा बोलते बुद्धि को, अपने बुद्धि को वैसा ही बनाए, मतलब ब्रह्मा का वृत्ति। अंतरों के नाम धी चित्त को लेकर होता है। देखो धी शब्द है ना, तो ध्येय चिंतायाम से धी बना। जब चित्त से किसी चीज को चिंतन करते हैं तो उसका नाम धी हो गया, और प्रज्ञा बोलते हैं जो पहले आपने जानकारी हासिल कर ली, तो धी से पहले प्रज्ञा है। पहले किसी चीज को आप सुनते हैं, देखते हैं, तो उसकी जानकारी, उसको बोलते प्रज्ञा। पहले ज्ञान होगा ना, ज्ञान होने के बाद तब चिंतन होता है। किसी चीज को आंख से आपने देखा, तो आंख से आपने देखी, इसका नाम हो गया प्रज्ञा। अब प्रज्ञा होने के बाद तब आपकी धी मतलब चिंतन चलेगा। अब आंख बंद है, कमरे में बैठे हैं, आराम कर रहे, पर धी मतलब चिंतन चल रहा। ध्येय चिंतायाम से धी बनता है, चिंतन चलता है। दो शब्द प्रयोग किया, मतलब वैसा है ज्ञान, वैसा है चिंतन। धी ऐसा लेना, पहले बुद्धि। बुद्धि तो निश्चय करती, बुद्धि का काम है निश्चय करना। मतलब कि कर्तव्य कर्तव्य के निश्चय करने वाले वृत्ति का नाम बुद्धि है। और धी में चिंतन का प्रधानता होता है, और प्रज्ञा में परोक्षक ज्ञान होता है। मेधावी का अर्थ है कि आज आपने पढ़ लिया और हजार वर्ष तक भूले न, उसका नाम मेधावी। और आज पढ़ा कल भूल गए तो बोलेंगे मेधा नहीं है। ग्रंथों को धारण करने की क्षमता का नाम मेधा। जो आपने सुन लिया पढ़ लिया उसको आपने धारण कर लिया। किसी की मेधा होती ना, वो भूलता नहीं। और कोई बिल्कुल भूलता जाता, आज पढ़ा कल भूल गया, तो मेधावी का अर्थ है ग्रंथार्थ धारण सामर्थ्य, उसको बोलते मेधा। चलो शेष कल करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।